د هر قسم اسلامي کې سټو د ملاويدو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کې سټ مرکز د قصفاني بازار شاته په خور خار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. يوزري موضوع في دمشق نظم إرادة موجه بيانوبه بعض مرغرو بار بار وقتل ہم احداد وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل تاریخ داغل زندگی چاہ بیان کرشی احداد سلف طریقہ ہم و دا صحابہ کرام و دا تابعین و دا نکان و خلق و شعیب پقبل مجالسو کی ہمیشہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکری کولے اور دا صحابہ قصے بے بیان اولے مجلسوں نے دا عیب پدیبان عباد و دی کی دیرے پیدا دا اور ضیام اچھی یہ کتاب پہ اردو کی یا پہ پختو کی یا پہ عربی جبا کی چھے ار ارز یا ارز دمنزد آغین پہ کور کی سوی تعلیم کولے اور دنبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کل سورتی دا آغین ایو یا واقعہ بینولے نبی کے بدیر اگر سخت فائدہ ہے دا مسلمان ہو داغ دا کور والا ہو دا پارا کتا سو گوری خلزان تزما عزت مند ہو اور معاشری تو گوری نہ غالباً دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ تذکری نہیں کی گی یا دا اٹھنی تذکری بھی کی گی یا بد اخباروں نے کی گی ہو یا بد سیسی خبری ہو یا بد دنیا خبری ہو یا بد غیبت کی ہو یا بد بہتان اب لانکی دسی ویلے ادا ہوتا دا ویلے دا خبر بچی اور دس بچپن اب پسات دسری بزرگ کی رنزی ایمان دسری بچپن خرابی گی یو مومن بندہ دینی تو وہ رہے مجلس کی خلق ار کل ادا گندی نے بھی جاگا مجلس بنے اللہ رحم ناراض پکاردار کے زمین مجلسوں میں عزم وسط سو ماحول پد اللہ رب عزت پر ذکر ادا دی عشر جامعہ فرمائی چتا سفل مجالس آباد کی بے ذکر اللہ و بے ذکر عمر بن الخطاب عشر جامعہ فرمائی چتا سفل مجالس آباد کی بے ذکر اللہ و بے ذکر عمر بن الخطاب اللہ ذکر پہ گڑیر کوئی لاغت تذکرے اور عمر بن خطاب رضانو سیرت پہ کیا ہوئے ذکر کی آگے ناشنا سڑے ہوئے دی خبر دے متوجہ کری آد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مر گرے دے نیچے داغ سیرت بیان شد آد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم سیرت بیان ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مطلب سر داغ دا زندگی احوال چھ داغ دا زندگی اللہ شو لکم ورکڑی وددی چا احوال سنگ تیرا کڑاو د نبوت نمخ کی داغ زندگی سنگ ہوا و دا نبوت نباد بیا سنگ شو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین دا عالم دا پارا یو رحمت را لگلو تاریخ دا ٹول عالم اغد دا ٹول عالم تاریخ دا مخکنو درستنو خلق تاریخ اغد ہے پدے مقدس مکبان واپس مہم کی دم عظیم شخصیت اللہ نے دے پیدا کرے لکد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شان تھا دعوت سیرت کی خبر قبول کی دی دا یو لیلی سعادت اور نیک بختی دے کی سڑائی گئی اور دعوت اللہ فضل پاگا چا بانی چی دی سرے وہ لگئی دی فن سرے وہ لمین پیدا کی شوق پیدا کی اور بے ددی سے تعلق پیدا کی دادا رب العالمین فضلی پہ انسان میں جی رخبل نبی سر داغت تعلق پیدا سیرت پہ بین اول کی زمان زد من ڈیری پہ دی دی یو فیدا پہ کہ دادا چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مینی پیدا کی محبت پہ کہ سویدا غاڑی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر داغ مینی پیدا ش نداغی اور لس اسباب دی یو داغی ندا دے چی مطالعۃ السیرہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مطالعہ کول اغا بیان اول اغی تا وکی خودل دیسر وی مینی پیدایش دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت چی دے دا خوز من دے دین یو لیا حصہ دا از من دے ایمان یو غٹ برخ دا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے یو کس بتاسو کی ممن کی دینی شی تر سوچی زو تدیر محبوب نشم د خپل والدنا و ولدی و د بچونا نسو کو وسونا و الناس اجمعین و د طول خلقنا و فی روایت و من نفسه د خپل زاننا بهم ناس رڈیر امینا کئی نا علا بدا ممن کی قرآن کیم دی ولا یرغبو بی انفسهم عن نفسه مومنان بد اخبل زان سے لڑی رمین نہیں لڑی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس نے متجاوز اور زیتا کہ زان سے محبت ڈیر دے اور داغ سے محبت کم ہوئی دا حدیث چکر از میں مخی تیش ہوئی ہو چی اللہ دا ہو ڈیر کرد سوی دے خیز سر مین ڈیر رہی یا دا بچو سری یا دا یاران دوستان سر اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت دا سے حاضر پسرے کی نئی غائبی اور کی میں جیسے نہ چیز دی پوجا بان استاف نیز بان بیمان چرتے نش جیسے حدیث یمن بندل رئی چاہ فرمائے لا یؤمنو تمومن نی اے انسان تا کی ایمان نشتا تر سوچ ما سڑے رمینہ ہونے کی مجھے سیرت پہ بہن اول کیوں کہ دادا دا چلا غس رمینہ پیدا کی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دے مفی ادا کا دادا چلا دا قرآن پہ مانا پوئی دا قرآن پہ تفسیر مانا مقصد بہن سے پوئی گی زکر دا قرآن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زندگی بندی نازل شوئے دا داغد زندگی مطابق مچاغ زندگی دو پی جاندا دا قرآن پہ تفسیر میں پویش دا خوارج و معتزلہ دا غلط ڈلی چی پیدا شوی دا وسیع پخا دا ولی دا دا نبی علیہ السلام سیرت نگوری بس پخپل تب بانی دا قرآن تفسیر کی ظاہر تا گوری بس آگی بس اور روانی و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت تا نگوری وی دا قرآن پہ تفسیر بانی دا آگی پا مطلب پویشی چی کل داو گوری بل فائدہ پہ دیکھ داد ہے کہ انسان دے افراد تفرید میں بچ کی بٹول مسلو کی افراد تفرید زیتے کم ہے صاحب غلو کم نے واقعی کی کرے کہ داخل سیرت تو گرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنگ زندگی ہوا عبادات ہو کی معاملات ہو کی اخلاق ہو کی پناس تپاس ہو کی پا دوستی دشمنی کی احمد سے قول نہ کرے کہ داخل زندگی سے ہی تو معلوم ہی نہ انسان افراد تفرید کی نہ واقع کی دا جہاد مسئلے سے ڈیر آسانی کی دا جہاد دن مسئلے جی پدی مسئلے کے امدر خلق الجن کی واقعی کسی پریشان ہے چارہ جہاد ہو کہ وہ نکو کم سے کیوں کو کم سے کیوں وہ نکو پلان کسی جہاد پکار دا نہ پکار دن مسئلے کے امدر خلق پتہ سے پریشانی کی ہے کدی کہ من چاہتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ترجو کو دا غد اخلاص ہو اور صرف اللہ تم توجہ شو نید اللہ پا پزر سر ہم دا مسئلہ واضح کی دا زکات مسئلہ واضح کی دا دعوت طریقہ سرے چی کافر دا دعوت ورکی مسلمان تے ورکی مشران و کشران و سرو زنانو تا سنگ ورکی سنگ خبر ہوئی کی دا دام دنی بیس در اسم دا سیرت نوازح کی چا سا سختی ہوئی کی دا چا سر نرمی ہوئی کی سختی دا چا سا بکار دا نرمی دا چا سر دام دا سیرت دا نبی رسم معلومی لنگ لگالا چی سیرت دا رسول اللہ سم پھل دین دے دا اللہ رب العزت مکمل دین بانی زن پا یکاولا غد رسول اللہ سم پا سیرت بانی معلومی سیرت لفظی معنی دا سیرت معنی طریقہ دا کیناستو پاسیدو دا گرزیدو کما طریقہ چا دا دا سیرت وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگ ناس ترے سنگ او ترے دلو دے سنگ عبادت کرے دے خلق سا سنگ ملا شوئے دے جہاد لسنگ تلے دے دعوت سنگ کرے دے دا مرغور تربیت سنگ کرے مدید وجہ نہ دی وضاحت اہم بس یہ وقت دو وقت در اختو کی منی کی گی اخو دیر و دی خبری دی خو من بدا اینا دیسی خلاصہ خلاصہ و کمی خبری چی زیتی فیدہ منی اغبت راوالو تولی خبری فیدہ منی دی خو لیکن کم چی داگی دا متعلقات تو نا خبری دی اغبت فیدہ منی دی اغبت اشارہ تو دید وجہ نہ دا پڑیر منی بانے اور دل پکار دی پر انتہائی محبت سرہ دا قسم خبری پڑیر محبت بانے اور دل پکاری دا بغنی صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت تقاضائی چی سرے دا آغا تسکیری و لخن ور گئی اور محبت مو دی دین معلومی گی چی دی چاس دی مین اڈی روانا دا آغا تسکیری بڑی رو کہ من احب شیئن اکثر ذکرہو سوچ دی وشی سر و مین اللی دا آغا تسکیری دی رو کی دا چاس دی محبت نون کال کی بندہ تنرائی دی اور جی مین سروان اور وقت بدت رائے دی داد محبت تک آزاد اور کدا خبر دل بانے خواگی لگی دل ان دا بید محبت تک آزاد ہے چستا زر کی مین اشتر دا محبوب خبری کلز در دعا مرے دلی کانا بے بندر مزد رکی کتا تا معلومی چی بے تذکر کی گی نو ہم طالب خوند رکی زکا ما تعلق بالمحبوب خبری دی دا اغا چا سرا دا آغا چا پر متعلق دی چی آغا محبوب دی دا اللہ محبوب ہم دی او دا مومنان محبوب ہم دی او دا ملائک ہم دی او دا اولین و داخلین دی طول محبوب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العالمین دی لی قدر اور شان و عظمت تور کڑے دی چی دی پا عالم کی چالا ندی وار کڑے دا دپا مقدار باندی علماء دا سیرت لکھی لی دی چې د نبی رسول په سیرت به الله وي خپو شي چې دا غنه مخکې د جاهلیت تاریخ پیژنې د جاهلیت تاریخ چې سره پیژنې لږ شانې هغه ډېر اوږد تاریخ دی د عربو او د یهود او د نصاره او د انبیاء علیهم السلام قصې ډېرې اوږدې خبرې خو لږ شانې چې ما یتعلق بالسیره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سره متعلق لږې شانې سره هغه پیژنې هغه قصې نوهم سړي باندې د سیرت مسله راواضحه شي چې نبی علیه السلام چې راغی نو څه وکړه د جاهلیت کم رواجونه ختم کړه او کومه تیاره وه چې هغه اوچته کړله څنګه تیارې وي دنیا کې نبی علیه السلام چې رڼا ولګوله نو دا رڼا کومه تیاره ختمه کړې ده نو دا پته ولګي کله چې سړي د تیاره نه وي معلومه وه چې د رڼا بیان وکړي نو بیا سړی سم نه پوهېږي نو ځکه د جاهلیت لږ شانې واقعات د نبی رسول الله د دور نه مخکې څه احوال و سیاسي احوال څه و د عوامو خلکو څه احوال و او نبی صلی الله علیه وسلم په هغه کې څه تصرف وکړ نو د دې خبرې پیژندل هم یو ضروري ده نو مخکې نه به دې ته لاړ شو هسې علی سبیل الاجمال چې د کائناتو د پیدایش نه مخکې د عالم چې پیدا کړی الله نه نو صرف د الله ذات نورید شنو حدیث د بخاری کې راغلی دی کان الله ولا شیء غیره او د الله ذات موجود په خپل جلال او جمال کې په خپل کمال کې موجود او دا نور مخلوقات الله په خپل اراده باندې نو پیدا کړی اراده او تنه وکړي چې پیدا کړي بل لفظ دې سیدی چې کان الله ولا شیء معه د الله ذات موجود او هیڅ شی ورسره نه و نو اراده وکړه چې دا مخلوق پیدا کړي نو د اسمان او د ځمکې د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې یو قلم پیدا کړ الله په عرش باندې او عرش د اوبو د پاسه قرآن کې دا راغلي سورة هود کې وکانه عرشه علی الماء د الله عرش په اوبو باندې و او هغه د هغې د پاسه الله د عرش تاجت نه لري خدا دا هغه د عظمت او د وقار او د جمال د کمال خبره ده چې قرآن او حدیث کې ذکر کیږي چې الله د عرش نه بره دی څنګه چې د هغه د شان شان سره لایق قلم یې پیدا قلم ته ویلې چې شاب تقدیر ویلې که اکتب القدره قلم را ولګېد تقدیر یې ولګه تقدیر څه معنا ده مخکې تیره شوې وه چې الله رب عزت په علم کې چې څومره مخلوقات دی پیدا کړي الله هغه ټولې مسلې د علم نه بهر په کتاب کې ولیکلې په کاغذ کې ولیکلې په فیرق منشور کې ولیکلې یو تختې باندې ولیکلې ټولې خبرې او خوازیه ولیکلې چې دا به کې او دا به کې او دا 50,000 کاله مخکې 50,000 د کائناتو د پیدایش نه مخکې الله رب العزت د کائناتو په دې حال باندې عالم چې دې شي بکی دې شي بکی چې دا کله ولیکل نو به 50,000 کاله بعد الله سبحانه وتعالی اسمان او ځمکې پیدا کړ او دا قرآن کې راغلی دی سورۃ حم السجده کې راځي چې په شپږ ورځو کې الله دا پیدا کړ اسمان او ځمکې په شپږ ورځو کې الله پیدا کړ په دې طریقې باندې د اسمان او ځمکه الله د اوبو نه پیدا کړي اوبو کې یو گیس پیدا کړ دا گیس نه الله اسمان جوړ کړ اسمان نه تیار کړ خو لاول دا اوبو منجمد کړي نه دا انجماد دی د ځمکه پیدا کړ ونډاره لاول ځمکه ونډه وه بې الله سبحانه وتعالی راولګېد هغې خوراک کړله والارض بعد ذلک دحاها او په دې کې خوراکونه پیدا کړل چر دې کې دومره غیا پکار ده دونه بوټي پکار دي دونه حیوانات پکار دي دونه رزقونه پکار دي هر مخلوق د پاره د پیرانو د پاره د انسانانو د پاره د نور حیواناتو د پاره درې بيوي کې د وچه حیوانات دي چې خلقو اتل زر قام دي زر قام خلق یا دین دومره مخلوقات نوع الله پیدا کړی دي د دې لپاره ارزاق مقدر کړ وقدر فيها اقواتها الله فرمایي ما اندازه کړل په دې ځمکه کې خوراکونه دا وي ناشنا معرفت دی په دې ځای کې د الله وکل شی عنده بمقدار هر شی الله په یو اندازه باندې پیدا کړ اندازې سره بس یو نه کړه چې دونه ډېرې ګیا یا دونه ډیر وبو یا دونه ډیر پیدا کی چې مخلوق باندې زید شي وسه د ازمکه ونیسي او یا خراب بکې بدبوې کی فضا خراب بکې داسې ډیر پیدا کا دونه کم نه دي چې مخلوق ته نرسي. تاسو به وایئ د دریابونو کې دا دونه اوبه ولي دي یا په دې سینونو کې دا دونه ډېر دي ته عجب دی که د دې نه کمې شي د انسان د پیري د مرغانو ژوند خرابي. الله دا په اندازه باندې پیدا کړي دي بې مقدار. دا علما د نباتاتو وایي چې 80,000 نوع بوټي الله پیدا کړي 80,000 نوع یعنې قسمونه د بوټو 80,000 نوع ده تقریبي لحاظ دې اندازه لګولی ده. ته وایي دا دونه بوټي څه دپاره دي په دې غرونو کې او په دې صحراونو کې او په دې ځنګلو کې ولاړ دي لیکن دغې ته ضرورت دی که دا چېرته کم شي د انسانانو هغه هوا مزیداره چې د هغه خرابیږي صحت یې خرابیږي سروشتیا د دې د وجې نه د ونو ډېروالی دا ضروري ده د بنده دپاره. غرض په دو ورځو کې الله د دې رزقونو د دې ګاګانو د اوبو د دې پروګرام وکړ. دو ورځو کې واسمانونه جوړ و اوحا فی کل سماء امرها هر اسمان ته حکم وکړ چې تاکي به دا کار کړي تاکي به ملائک وي تاکي به دی دا کارونه و اسمانونه عرش الله رب العزت اوچت کې د اوبو نه د دې اسمانونو د پاسه کېښوده او خپله د هغې د پاسه دی. دا ټول مخلوق د الله نه لاندې پیدا شوی ده. دا ټول مخلوق لاندې د الله په باره ده. دا د الله رب العزت یو خیمې ده چې بندګانو ته جوړه کړه د اسمانونو د ځمکې دا په دې کې دننه خوراکونه مری پکې ولګه او سپوږمۍ پکې ولګه او شپه ورځې پکې برابره کړله واغتش لیلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دهاها. قران ویلي دي د انسانانو دپاره د اسمان او ځمکې چې الله پیدا کړي په دې ډېر وخت تېر شوی دی. د انسان د پیدایښت نه دا ډېر پخوا الله پیدا کړي دي چې قرآن حدیث کې داسې خاص اندازه نده راغلی چې څومره وخت به پکې تېر شوی. خو د ساینسدانانو د قول مطابق چې د هغوی تجربه ده چې په دې به لس اربع څوک وایي 15 اربع کاله تېر شوي په دې اسمان او ځمکه په پیدایښت باندې یو 15 اربع کاله به تېر شوي تقریبا دومره چې دونه پخوا الله دا پیدا کړي اسمان او ځمکه. او قرآن دا خبره کړې ده الله عزوجل د خپل عظمت په باره کې وایي سورة قاب کې چې ګور اسمان ما پیدا کړ او څونه غټ اسمان یې پیدا کړ وما لها من فروج او وسه پورې په دې کې یوه خښتم راونه لوېدله. انسانان چې یوه بادي جوړه کړي نو هغه بادۍ کې کال یا دوه کاله پس کله به خښته خرابوي کله به چت خرابوي کله به یو شی بل شی به خرابوي او یو کوټه غوندې چت به جوړ کړی او لس ستنې به ورته ودرولې. الله رب عزت بې ستونه دونه غټ اسمانونه ودرول او وسه پورې په دې کې یو ذهن مات نه شو دومره یو ملبه د هغې خرابه نه شوله د هغې یو خښته د هغې یو سمنټه کوم شی چې د الله لګولو د هغې هېڅ نقصان به کې رانغی دا ځمکه هماغه شان جزه دا غرونه هماغه رنګه الله ودرولي دي نه خرابي کله چې الله اراده وکړي چې دا اسمانونه د خپل ځینه ځایله کوي او دا ځمکه بدلوي نو بیا به هغه ورځ باندې به بدلوي کله چې د قیامت ورځ راشي بیا به دې کې تغییر پیدا کوي او بدلوي بیا اسمان به هم بدلیږي او ځمکه هم بدلیږي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت ذكرون بكيبه. دي خبره کی تفصیل سره نو ورزما دا کائنات رب العالمین ته دا پدې کی ډیر زمانه بعد الله رب عزت اراده وکړي چې انسان به پیدا کی ځکه دا علم اصل کې انسان له پیدا او الله اراده کوي چې دې انسان کور ولا مخکنه تیار کړ انسان چې دې رښتیا به راوست. نو د انسان د پیدایش دپاره الله سبحانه وتعالی وایي داسې پروګرام وکړ چې ملایکې ولېږه چې ته لاړ شه د دې ټولې ځمکې نه لږه لږه خاوره را جمع کړه د هر ځای نه که توره وي که سره وي که سپینې د دې نه لږه لږه خاوره راواله. نبی علیه السلام فرمایي صحیح حدیث کې راغلي دي ان الله قبض قبضة من جميع الارض د ټولې ځمکې نه الله قبضه راواخیسته. امر یې وکړ ملایکې ته هغه راواخیسته نو د الله ته ځکه نسبت کیږي نو دا هغې نه اوبه پکې واچولې او الله په خپل لاس باندې واغږله دا خټه الله خپله واغږله. دا د انسان شرافت دی په خپل لاسونو باندې وره نورو خبرو کې ملایکو ته به امر کوه چې داسې وکړي او داسې وکړي انسان الله په خپل لاس باندې جوړ کړ. په دې کې د آدم علیه السلام کالبوت یې تیار کړ د هغه شکل شپې تږزه اوږد کالبوت. خو دا خاوره چې وه قرآن کې تعبیر الله کړی دی سیدی کی چکل ابوا چوری خطہ دے جوڑا سو دے پری کھو دلا دیر زمانہ پرتاوا پرتاوا من صلصال من حمئ مسنون چ بدبوئی پہ کی پیدا شو دون دیر زمانہ پہ تیرا شو تغیر پہ کی پیدا شو پدی خاورا کی بے اللہ راو لگی دا آگے نے کالبت جوڑ کر سینی والے جوڑے کے استری والے جوڑے کے خلا پدی ترتیب سنگ انسان دا دماغ سامنے دسے جوڑ کر حروف پہ کے نو نہ پہ جنت کے واچا ہو جنت کے پروت ہو دا اوروح پہ کے نو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ده طول خبر قران کی دی اللہ فرمائے تو انسان میں دس وقت مراغلے دے چھے چاہی دے سر تذکرین میں کوری دا چی شئے دے اوز دیو لگے دی تکبر کئی ہو غٹ غٹ خبر کئی زہ ہو زہ ہو زہ اتت سو کوئی دس زمانہ ہوا چھے دا عالم ہوں اور انسان پکے نوں تو دیدے کی حدیث کے راغلے دی چھے آدم علیہ السلام پا دغزے کی پروتوں مدوکہ رہا ہو شروع یہ ادا دے چھے اللہ رب العزت زمان نے بہت بولی کو محمد رسول اللہ فرمائے دغ وقت کی اللہ نبی وگر زوالا ماں كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد وبل بغس ديش بين الطين والماء بين الروح والجسد وعلى حديث لك سيدي وبين الطين والماء حديث لك شان كمزوري اگر كمانا بدوار حديثون يوبل تنزدين ازدين ازدين نبي رسلام فرمائي چه عدم اعسام كلا روح مو اچه ولی شواسي قلبوتو اللہ زمان نبوت دمخ کنه ولی کوا بدی دا معنى ندا چه كنت نبيا زب پیدا کرو ما اللہ او جو اندیو مو پیوزے کی ناس تو مان لکہ دا برلین یا دا مبتدعین یا اہل بدع چو پی دین نپوئی گی ناجی دیسے مانا کی زمین پی دی سیرت بینولو کی انشاءاللہ وازم دن نپروت دے واز دا اللہ پا فضل سرا اور سرا سی مسئلی چکم حقیقتی دا غیر بیان دا اللہ رو بزر پا مشید بانے ندا جو اندین نو نبی دا ساملہ پیدام ندے لیکن کنتو نبی یا اللہ زمان نبوت ہوئے لیکن رب العالمین دا نبی علیہ السلام نبوت ہوئے دین معلومی چی بدی آدم علیہ السلام پا اولاد کی بہترین انسان دا اللہ پنیز باندر قدر والا انسان محمد رسول اللہ ہو چی دا سڑے دا دا پا اولاد کی رستانی نبی چی رزی اغبا محمد رسول اللہ ہے دا اغبا تذکرہ مخت کے نواش والا ذکر نبی علیہ السلام تا اولین و آخرین ویلے کی اولین و آخرین معنی دان دا چی مخت کے موجود و رست موجود دا آخرین دے چی آخرہ کرا غلے ہوئے اولین پا دے مانا جدہ طول انبیاؤنا دا دن نبوت مخی لکلے شوئے دے اللہ تذکرہ مخی کرے لکت سنگ چی قیمتی انسانی پا مرگورو کے سوئے داغت تذکرہ مخی ہوئی داغت ذکر داغت لکل مخی شوئے دے یہ دا کاروش دیم کارداوش دام صحیح حدیث کرا غلی چی دا ابلیس جنت اللہ دا مخی نا پیدا کری دا انسان لا پیدا نو دا پیران اللہ پیدا کری قرآن کی دی والجن خلقناه من قبل من نار السموم جنات ما پیدا کړی دي مخکنا د اور نه چې خالص اور دا غین الله پیدا کړی ابلیس دا غی مشر دی او دا جنات او شیطانان دا غی اولاد شیطانان نه کافر اولاد دی او جناتو کې مسلمانان کافر دوار هشتا خدا ټول د ابلیس اولاد دی علی القول الصحیح ابلیس او ابلیس یې مشر دی دا الله د اور نه پیدا کړی دی د دې د وجه نه دا د ملائکو نه غیر دی درې مخلوق الله پیدا کړی دی یو ملائک هغه د نور نه رڼا نه پیدا کړی دی یو خاص نور او ابلیس او جنات دا اللہ رب عزت دور نہ پیدا کری او آدم علیہ السلام انسانی پیدا کری مما وصف لکم دا خاوری نہ پیدا کری اصل کی مادی خاور دا داغی نہ پیدا شوئے رہے بے رشتا نطفتی جوڑا شوئے رہے و دا اللہ پیدا کری و دا راغ جنات کی بدا گرزیدہ اللہ علیہ اجازہ ورکر اسمانون تا اللہ خطر آخر تا گرزیدہ اجازہ عاموا سپا بندی پی نو زکر چی مسلمانو او اللہ عبادت کا اللہ مانا دو کفر سکارے نو کرے آزادی واد و چکل راغ پا دی آدم علیہ السلام بانے ور تیر شو چی ویری دا لکا و دا سنگ مخلوق اللہ پیدا کرے دے نوزان سے دا اوئے لے چی خلق خلقا لا تمالک دا خو اللہ دسی مخلوق پیدا کرے جی دا زان اختیار نہ لری تو سورے سورے دے خلیم سورے دا پوزیم سورے دا استروی گیم سورے دیو انہا سورے پہ کی دا دسی مخلوق اللہ پیدا کرے دے جی دسی دا غم دے دا ڈڈ نہ دے دا ڈڈ مخلوق دے مضبوط نہ دے کلک نہ دے پہ دے وجہ بانے کہ زچر دا بدہ بانے مسلط شما دا بلہ زگر خخ تھا کم زگر لے گمراہ کم دا مخ کنا دا گمراہ ہے ارمانی وقت تمنی وقت لائے تیرے زگر گمراہ اور دا منزان سا گمراہ کم اللہ رب عزت رشتے پہ مسلط آمدہ کر دا گمراہ ارمان کاؤ اللہ گمراہ ہم کو اپ انسانانو باندې مسلط ہم کو دا اللہ ورو حکمتونه دي انسان دا شیطان اللہ ولی پیدا کاو به انسان باندې ولی مسلط کاو د دې دون عجیب حکمتونه دي کپا غی پوه شو اللہ سو به دې مینه پیدا شي چې اللہ سمه حکیم او علیم ذات دی او سمه کمال والا ذات دی چې دا هغه پامه کمالاتو باندې کله سره پوه شي دون حکمتونه پکې دي زبای کې لګنو ارزمه د دې لپاره چې مقصد پاتې نشي نه دا دوه کارونه وشو آدم علیہ السلام اللہ رب العزت خاور نے پیدا کر بے رست زمانے کی پاگے کی روح اور واشا ہو روح بس یہ شیر جو اللہ پیدا کر دے وہ مخلوق تھے جام بندگان اللہ ددی بارہ کے علم نہیں دے وار کھڑے ددی کمپیوٹر کی کمزوری دی اگی تن اور رسی اور دا اللہ یہ مثال جوڑ کر دے رقب المعرفت د پارا روح پہ انسان کے جدید دا رب العالمین دا معرفت یہ مثال لے اور لگا تشریح کھڑے ہو روح دمر علم دا من سرا روح یو شے دے شر انسان پہ بدن کی کل دن نوی نو سڑے جن دیوی یو چے کل روح دا انسان دا بدن نوزی انسان مرکی کل چرو دن نی سڑے خوراک کے اسکا کے گرد را گرد حرکات سکنا پہ خبر پوئی گی چروح تیوا تا پہ دیوش بن نی پوئی نا پہ خبر پوئی گی نا ساوری نا سین اس نا پہ خبر نہیں دا قدر روح علم دا من سر صحت نشت نا دا روح اللہ پیدا کر اللہ خان تو نسبت کرے دے وہ نفخ فیہ من روحہ اللہ راول کی خپل خاص روح پیدا کر کے اللہ سے تعلق او اغیر پدی انسان کے دن اور واچا روح پہ کے واچا ہو دا روح دس یو شیر جو نت انسان تا دی رنگ پتہ لگی جدا تور کہ نیک دے کولا لگا پرود دے کوئی طاقتور شیر دے یو نزیب و پاک شیر دے دا چې په بدن کې موجود بدن بلی خوشبو او چې دا د بدن نه وه د دواره به بی کې لږ سات چې سار نه مازدیګر بر به دې بی کړی او چې شپه ورځ ده باندې تېر شي بیا خو به دې بی کړی دا خو چنجیر کې شي روح داسې یو پاک شعر دی ځکه د الله د طرفه دی روح رب العالمین د طرفه د انسان کې دوه شیونه دي دا پیدا مسه واوره یو روح دی یو جسد جسد الله پیدا کړی د خاورې نه ده د دې د وجه نه دا بدن چې دی دا د خاورو سره تعلق لري د خاور باندې مړیږي د دې لپاره به رزق پیدا کړي د خاور نه د ځمکه کې به ګرځي را ګرځي او د ځمکې نه شیان چې کوم پیدا شي هغې باندې به اباده که سړی زه خوراک نه کوم اسکاک نه کوم کار کسب نه کوم تجارت نه کوم همداسې به زه ژوندی اوسېږم او دا غلطه وایي الله رب العزت په تا باندې دا مقرر کړی دی چې دا بدن به ابادی د دنیا په شیانو باندې الله دې لپاره د دنیا غذاګانې پیدا کړي دي اور روح چې دا د الله طرف راغله ده د برنه د عالم الغیب نه راغله ده د دې د روح چې ده هیڅ کله د دنیا په شین نه خوشحالي که تر څنګه روړی خو لري کنه هغه ته ترقی نه ملوي روح ته ملکی که شهوتونه د ډیر وخت ستو یو ویخه دې کنه په څلو ورو کړی د زینګان په شمو ګرځي دلی روح به هم دسه په ملکی سر په خپل زوجه باندې روح الله نه ملکی خو لیکنه بادي جن بنه او حرام چې د کورونه په حرام باندې روح به ملکی جو جندې شي بنه کبا کی تو رسدل کنه روح بدن ژوند دی یغ باندې با انده سے سوال لزی دا روح چې دس ژوند دی کی جو بدی کی خوشحالی رزی نه دا برد الله په تعلق باندې در رب العالمین تعلق چې کله پیدا شو داغه د ذکر سره داغه د وحی سره تعلق نه دا روح بدی ژوند دی تب ژوند دی دا نو خلق بمړی او کدغه تعلق دی د الله سره بر نه هر څونه کوشش وکړي کنه وزیر اعظم هم شي او بادشاه هم شي او دا ټول دنیا هم ستای شي کنه والله که خوشحالي مند کی خوشحالي الله سبحانه وتعالى بدی شونه کیندا چوله دا فتنه د سبن د کله غره نو دغه کی کمان نشته ده د دنیا په شون کی کمان نشته ده روح د پاره روح کی کمان نه پیدا کوي مقصد ادم رسان کی الله سبحانه وتعالى روح واچو ژوند انسان شه الحمدلله یو له پرنجي وک احادیث کوي ژوند انسان شه بے جنت کے سیدن حسان لو اللہ را اولا جو دنو دا غز او جیمال پیدا کا او دو یو زیکی او دا دی چھپی پختین اللہ اولا بی بی پیدا کرلا چی دا کل را پاس دا چی او کتر زنانا دا خاک ناستا دا وی تا سوکی وی زخ اللہ تعالی پیدا کرلا ملی تس کنی لیی چستا مصر سکون و آرام پیدا شی دید وجہ سوی تا اتمنان نمی لائیی ترسو چی خزی کور کی نہیں چکه د نو اندازه به لکه د مسافر په شان تا اگر که خپل کور ته بن نه وځي خو مسافر په شان دی چې خزه یې نو سره د سیلو کې دی راځي سکون دې سره ملایوي لتسكن إليه دي بارك استاسكن ما بدل يا علماء دا فضل يجي وغورة دا إنسان دا خارنا بيدا دي دا سره دا دا تعلق أكثر دا زمكو دا كارون و دا يسره بي او خزا كده دا سرين بيدا دا مدى خزي پزره کی عظمت صرف دا خپل خاون دی اگر دا پرتی سر آیا دا دکان دیشن سے غم نی خو صرف دا خپل خاون سے غم نیجر دا جن دی اگر دا تلوی شیخ کاره کی دا خپل خاون زکر اللہ دا دین پیدا کرده دی دیو بل سر ملاوی دل را ملاوی دل و بچی بولا اللہ ورکول انسانان دا وخن پیدا شو آدم علیہ السلام عراق کی اللہ پیدا کرده بے پا کس کرده کی بے عراق کلا کس کرده دی دا خاوره نا و دل تا عباد و آغا او دا اغب بچی شی دی و یا اغب اللہ رب زد چی پیدا کرن دا خاور مطابق پیدا کرن دا خاور مطابق سنگا سر خاور نا سر سر بچی پیدا شو سپین خاور نا سپین او بازی برگ برگ و بازی تک تور دا انسانان چی اللہ رب زد دا رنگونی ولو ورکوی دا اصل ما دا خاور دا خاور جو فرقو نزدی دا وجه نا پدی کم دیسی فرق را آگه آدم علیہ السلام و سید دان و اللہ رب العزت اغلب بچی ورکول کل موحدین و فقلوك و مومنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لس قرون پوری لس پیڑی گان پوری لس پیڑی سید اکل ایمان والا پیڑی فدیکی شرک نو دیکی کفر نو اللہ رسول سے دشمنی پر جنو پاک پی زاوا لس پیڑی دا سید حدیث کر اغلی عشر قرون دا لس قرون چی دی د یو زمانی خلق توای یا ارسلو کالو توای یا زیتو کدون توای بنا بر اختلاف نپا دی دنیو علیہ السلام و دا دم علیہ السلام پا ما بین کوئی زر کال وقت ارشه دا تاریخی خبر آده او حدیث دیو دیو چه لس پیعوی کی رشوی نو لس پیعوی کی احتمال لاده چه دیر وقت ارشه ازده که دا زمانی دا خلق و عمرون دیرو گدو دا دم علیہ السلام زر کال عمر اخپلا چه اغا اللہ پیدا که جنده که زر کال عمری ولوارد نو چه دا زر کال عمری او دنیو علیہ السلام مخ کی وفات شوئے دے نو معلومی کی دا چی پا دی منس کی دیر وقت تیر شوئے دے خلص پیاری پا دی کی تیر شوئے دا طول مومنان موحدین سوا دے او قابل نے چاپ کی ورانکار ہے اغا پا کی دا اللہ نا فرمانی کرے وا گناہ کرے وا اغا داوا چی دا تویل جو چی تا دا دم علیہ السلام تابداری وکا پا دی مسئلہ دا نکار کیا مشہور قصہ دا اغا تابداری نکوالا بدواو قربانی پیش کرلا حابل او قابل پدے کہ حابل قربانی اللہ قبول کلا دے قابل قبول نہ کلا ذکر دے اخلاص خراب ہو اخلاص سے نون دے دیر وجہ اللہ لو قربانی قبول نہ کلا نہ ہر اول دے دے خپل نو سے دشمنی پیدا شو حسد پیدا شو جے دستا قربانی سنگ قبلی کی تا عزت ملے گی اس معنی او دا زمانے دے قربانی دے قبلی دے طریقہ دا وچ اور بد اسمان نہ رات او دا شو دے خور رشاد سے اوپر اللہ بس قربانی قبول او کدے چا دا اور ونه کولنه دا قربانی به قبول نه وای ادا پیزا تر بنی اسرائیل پورې وا بنی اسرائیل زمانه کې دا طریقه و چې اور برا تا او دغه د چا صدقه به شو به خپل غنیمتونه به خپل حدیث د بخاری کې دا راغلی یوشع علیه السلام په قصه کې راځي و غنیمت له اور خور به دې مت الله ورزه د غنیمت مالال اف اور باندې نه خور وزه دا کمزوري دي به خرابيږي الله تعالی غنیمتونه هم د شعلال مقابل صرف نافرمانی کړو آدم علیہ السلام نافرمانی کړو قتل یې کړو خپل غوري وجلو قران کې راځي ولا چل نه ورته ده خولو یو کارغه راغی هغه ته چل روح ودا او دم به خپل نوې سخخ الی اخر القصه نبی له ځان دی بارک فرمایي چې لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها هر انسان چې دنیا کې په ظلم باندې څوک وژني ظلمن وجلی کی پا حق نا پا ظلم وجلی کی قابل تا بدا غی سزا ورسی جی اللہ رب عزت بدا طول انسان سزا غلا ورکی سوچ ظلمن مری ولی لئنه اول من سن القتل ذکر دا ولنی اغا سوئے دے چی دا قتل بنیاد دے خوستے وے چامک قتل مطل نپی جاند دل اول دا کار وگ سوچ دا گناہ بنیاد کی دی دا گناہ یو علاقہ کی یو ملا یا یو امین یا یو بادشاہ یا وزیر دا گناہ یا بنیاد کی خودا او نور خلق په هغه باندې به عمل کاو ته الله بدغه نه فرمانی روانو نو دې ټول سزاګانې به الله راخلي او دغه به سر باندې واچ او ویل به خپل سزا ورکړي ته دې د وجه نه د ګنا د الله د نه فرمانی بنیاد ما جوړېږي ابتدا ما جوړېږي هغه لکه نه سبب له ورې دي په نسبت د دې چې سره بنیاد د ګنا جوړ شي او د الله د نه فرمانی جوړ شي نو د الله سپېړل چې دا لري پاکي پیړی پدې کې د نبی علیه السلام زمانه چې کله راتله رانیز دې شروع دی وکه شرک پیدا شو هغه په دې طریقه باندې پیدا شو. دا خبره ډېره اوږده ده خو زه را لنډوم. په دې طریقه باندې شرک پیدا شو چې د آدم علیه السلام بچی یو پنځه چې دا هغه د خپل شان پیدا و یا دا دی چې د اولاد اولاد وړاندې خلکو نیکان خلکو پنځه کسان قرآن کریم کې د هغې نوم راځي: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود په دې کې مشهور ودا ود یو نیک سړی و د دې خلکو سره ډېره مینه وه، عابد سړی و، بزرګ انسان. کله چې وفات شو نو خلک پسې ډېر خفه وو چې دا خو زموږ ډېر ښه مشهور و، ډېر نیک انسان و، ډېر صالح سړی. په دې کې ابلیس راغی په شکل د انسان باندې، دې ته دعوت ورکړ چې دا وده تاسو نه تللی دی، زه به د هغه تصویر جوړ کړم او هغه ته په خپل مجلس کې کې دی چې تاسو ته ګورئ نو هغه به طبیعت را یادېږي او هغه عبادت سبب مینه پیدا کېږي، د الله د بندګۍ سره مینه پیدا کېږي. همانه دا چل لازی دا هغې وجې جوړې کښې ته ورته تصویر جوړ کړ، د هغه شکر یې ورله جوړ کړ. دې ورته دا ویلې چې یاره یو مجلس کې څله خو د هر چا کور کې به یو دانه جوړه کړو چې بس هر وخت خلکو ته دا یاد دي او بس د الله بندګي کوي. شیطان سوی د بل طرفه راته وي، سوی ته داسې نه وایه چې دا ګناه وکړه، بلکې په نیکۍ کې سوی ته راته وي چې دې شي کې خیر دی، دا فایده په کې ده او دا دا دا ایسته په کې د الله په نافرمانۍ کې بیا ورواشي. ټیوي چې خلک اخلي نو دسې ورته نه وایه چې په دې باندې به موسیقي ګوري او اوری به او ګانې به جانې او دا زنانه به پکې ګوري او بهایي، بلکې دا به ورته وایه چې نه، دې کې عالمان راځي، دې کې اذان کېږي، دې کې حج قتل کېږي، دې کې داس په دې طریقه باندې راوړي به بیا پکې ګناهونه کوي. سیډه نه راوړه لکه دا به پکې ګوري، دا بل ورځ پکې بهایي نه شروع شي. شیطان خو دا طریقه ده چې لاول د موږ کومره سوری پیدا کړي نو بیا پکې سوک خپله وځای کېږي. نو دوی ته دا خبره وکړه، دا تصویرونه جوړ کړه. هغه نور کسان مړه شو، دا هغې تصویرونه جوړ کړه. وروسته زمانه کې بیا راغی چې ستاسو مشران خو به د دې بندګي کوله، عبادت به کاوه او د دې عبادت هم چې وکړو د دې روحانیت هغه به د الله په دربار کې تاسو ته سپارش کوي. دا قسمه قسم دوکې ولا ورکړه، خلک وروسته ولا عبادت شروع کړو. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایلي، صحیح روایت کې راځي چې دا پنځه کسانو نیکان بندگانو صالحینو لاول دایر قبرونو تعظیم شروع شو، د قبر د تعظیم نه بعد بیا دایر تصویرونه جوړ شو او د بتانو عبادت ایسته دغه وخت نه شروع شو. په دنیا کې بت پرستی په عالم کې انتهایی ډیره ده، اوس دغه زمانې نه روانه تر اوسه پورې تر قیامت پورې به دا بت پرستی وي. انسانان څومره اشرف المخلوقات و، عزتمن مخلوق چې د الله په لاس باندې جوړ شوی مخلوق. الله دا انسان خپله پیدا کړی و په خپل امر او په خپل لاس، دونه عزتمن و. دا راولګېده نو د کانو او د بوټو او د حیواناتو او د ډېر ادنا مخلوق عبادت یې شروع کړه او خپل اصلي خالق یې پرېښود. چې کوم ذات پرې مهربانه دی، کوم ذات له رزق ورکوي، کوم ذات دی تربیت کې هغه پاتې شو او دا هغه چا پسې روان شو چې هغه هېڅ شی نه وي. نو بت پرستي د هغه زمانې نه شروع شو. نو الله په دې باندې ډېر ناراضه کېږي، په شرک باندې الله ډېر ناراضه کېږي. یو ګناه باندې دوی نه ناراضه کېږي لکه په شرک. الله سره شو برخداران جوړي، بت پرستی باندې، د قبر پرستی باندې، مخلوق باندې توکل، مخلوق باندې اعتماد، د مخلوق نه خوف او رجا، امید ساتل د مخلوقات نه، یری دل داغیونه، دا خبره د الله ډیره بدی شي. نو دې کې موږ سلام الله منتخب کو چې ته به ځې او دا خلک به د شرک نه را منع کړي. علما ذکر ویلي دي چې د شرک بنیاد دوه شیونه دي همیشه. یو تعظیم د قبرونو، چې د قبرونو بې حد تعظیم شروع شي، غلافونه به خلق کچي، غږ غږ قبرونه جوړیږي، گنبت به ودریږي، جماعتونه به خوا کې جوړیږي، دا ټول د شرک لارې دي. هغه مسجد چې موږ ځکه اسلام منع کړی دی چې کوم کې دننه قبرې، دا د شرک لاره ده. دا مه کوه، اگر که ته د غیر الله عبادت نه کوې، نر خاطه عبادت مه کوه. ولې د آتش پرستو سره مشابهت رانه شي چې د نمر عبادت کوي، دا شی مه کوه. اگر که موږ قبلي طرف ته ولاړ یو، دا منبر ته مشار اړولې ده، لیکن و دا غي سم مشابهت راځي، مه کوه دې واقع مونږ نفلونه مه کوه. نو د قبرونو تعظیم او دین تصویرونه، دا بت پرستی، دا زموږ زمانه کې انتهایی ډېره ده. دا خلک دا مشرانو بتان لګولي دي په خپل بوټکونو کې، او تعظیم او ادب او احترام او مینه، دقه شرک ده. په دې باندې سره مشرکی او د شرک لاره ده. نشه دا که تا دغه په ټول لکشانه بدبي وکړله، دا غ مخامخ دگا بٹو دسے روش کا ہوتا ہو یا دسے خٹا ہوتا اور گزار کے الارے اور گزار کا تب دسان خون بدی ہوئی نہیں جتا سو سمرے جگڑا کی چیز آگا وہ سکی دولے سے جنگ کی ذکر آگا پتر کی دی بت تعظیم دے عظمت پتر کی دے شرک سکھنی نہیں لگی زدہ تعبیر دیر کون شرک دسے اوشین دے جگہ ٹاڑی خکری بے جو لکھری بے جو دسے اولی سندہ یا حیوان بے پسوی برا دنگ جیس تبا مشرک کی گی شرک دے دیزر تعلق توائی دا اللہ نے تعلق دے سوی کرشو مخلوق سر پیدا شی دک دا شرک وائی دا خالق تعلق پر قدر مخلوق سر رہے کے دی دا شرک وائی نو اللہ رب عزت باندہ خبر انتہائی بدا ولی جید اللہ نے نوح علیہ السلام میں بہت اس کے نبی علیہ السلام فرمائی دا اول رسول الی اہل الارض اولنی رسول دا دے دی دا مطلب نہیں ہے چھ مخ کے دا دن رسولہ نہیں تیر شید دی مطلب دا دے چھ مخ کے انبیاء ہو آدم علیہ السلام نبی المکلم غمد اللہ نبی دی و اللہ سر براہ راست خبری کری دی اسو کا جدہ ادریس علیہ السلام مخ کے دا دن تیر شید دی نوح علیہ السلام تاریخی قصو کے رازی اور نوح علیہ السلام تا رسول پا دیو جبانی وائی چی آغا دا شرک رد کردے دا شرک مقابلہ آغا مخینو پی اغمبران دا شرک مقابلہ نو کردے آغی اسے عبادات با بیان والفضائل نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی مبعوث کر آغی لکھ زمکی والا ہوتا ادام پا عراق کی مبعوث شوئے دے عراق کی دی علاقہ کی دار آغلے دے نوح علیہ السلام قوم تے دعوت ورکاو مشعورہ کے صدق نحنین سو کال بدی کی تیر کلا نحنین سو کال بدعوت کی اور نوح علیہ السلام ویاغ پیغمبر دے جد محمد رسول اللہ سے مشابہت دے پا دو خبر ہو کیا پا دیر خبر ہو کیا یو دارا چی سخت دیر تیرہ کردے اور ہم نبی رسول اللہ دیر سخت تیرہ کردے خپل مشرکین پا مقابل کی اگر وقت دیر تیر کردے دو سخت دیر تیرہ کردے اور دو مغم دو بود پرست پا دشمنین کی راغلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بود پرست پا دشمنین کی داغی مقابلے کے ولاڑو دے دو جنا ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح اللہ رب عزت نبی علیہ السلام وحی مشابہ کرے دے نوح علیہ السلام دے وحی سر نوح علیہ السلام دعوت کا او دا خلو بے منے کو چاہم سے ایمان رہا نولا سوا دے سو کسان وما آمن ما ہو الا قلیل وہ کسان دری زامن او دری انگین دے او یو دا دو پلار او مور بس دغه کسان ایمان سره وړه پلار مور مومنانو ولی والدین قرآن کې رضی الله زما مور پلار وبخه ما فیکا او تاریخی خبرې دا حدیث کې نه دی راغلی نو په دې وجه باندې کړي کې کمه به شرع شي څنګه ګناه نشته دغه بعض علما و جنا اویا کسان په نه نیم سو کال کې چې اویا کسان تیار شي تصور بدبختی ده یو قوم او به زمون پښانه سره نه چې هغه په منبر ولاله خلکو ته بیان کړي د الله یو پیغمبر دی وی حق پرست پیغمبر شہر خبر پر وہی باندھ دا شفقت انتہائی دیر فصاحت انتہائی دیر خیر خواہی دیر رہتا اس قسم ریا کاری پہ کہنا یہ خبر ہم غلط ہے نا اور اللہ رب عزت براہ راست خبر عزت بخلوبا نے خلق تو کی اب ان دا قوم ایمان مرا اڑے نہ سمجھے دا معلوم ہے جڑے رد بدبخت ہو جیسے کہ اللہ جی تا قوم سو ان وائے دا غیر ناکارا قوم ناول خلق رب العالمین کی چانہ دا تعبیر کہ دا ناکارا خلق دا پرشتہ ناکارو ایمان نہ راوڑو ضررین خلق نحمون سوا کالا کس دیب جندی کی دل عمر کی دل با جندی کی دل عمر کی دل اور نمی رسولان جندی دون عمر اللہ علا ورک شیئی و توقید اللہ فیزی منشاء اللہ دا قم حلاک لا تزن علی اللہ دنیا الكافرین دا یارا یو قسم پرین دی اللہ دا دعا قبول اکرا اور غیتی یہ کشتی جورا کا مشہور قصد کشتی اخبر ادر اکرلا خلق اور پر ٹوکے کا ولی چی نمی رسولان وسا پوری نبی اس تنا جار جوش او بلا دی تو گورا کشتی خلق دا دریا پا خالا جوڑی یا دای پا وچا کی جوڑی پس احرا کی چرتا کشتی چلی کی ودا دلی انتر دا کرا منگ دا تویلی جدا سویل لیوانا دماغ خراب دی دای دماغ دا خراب دا نکالا پس دیگی اللہ سبحانه و تعالی دا عزاد راو اصلی که قرآن ویلی دا تنور نل اولو برو بو تلی دا اسمان نل روانش دا زمک نل روانش غټ غټ چپیل کو دا غرون په مقدار باندې برابر شو دا قوم ټول تباک په دې غرون کې مو سید زکه الله دونه ډیر برا واستو چې دې غرون سرون هم برا واوړې دل زګ دې په اواره کې مو سید له غرون کې مو سید ټول الله حالات یو نو له سلام او داغه بچي او داغه چې کوم مونږ نه هغه بش کړم درې بچي وسره یو ځی چې دا په حالات شو کنه ان او درې بچي چې دې هغه سره پاتې شلو سره درې جنګونه یو تا سام وائی بل تا حام وائی بل تا یافس وائی دا دری بچی دلی په مونږ کې خو غرض دی نه زکه دا میرا وړه دا واقعا پادری کسان صلی الله سبحانه وتعالى پد کړه د رجب په میاشت کې د لسم رجب نو وای دا کشتی اوچته شوې وه او د عذاب په دې خلکو راغلې د رجب په میاشت کې او بیا د محرم په دې لسم باندې د عاشوري په ورځ باندې الله دا کشتی ودرولې وه او بیا ختمې کړې وې او نوح علیه السلام ځمکې ته راکوز شوی و ځکه د نوح علیه السلام د بچا ورځ هم وای د عاشوره ده موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې بچو دم دی عاشوری په ورځ باندې نور انبیاء ته چې الله نجات ورکړه دا هم حسین رضی الله عنه شهید شو دم په دې ورځ انور ډیر مؤمنان ته الله رب عزت په دې ورځ باندې شهادتونه ورکړي او ورکړي دی په دې میاشت کې نو رسول الله باندې را کوښ دا درې بچو سره یو حدیث کرا غلی دی او دا قران نه په لاول داسې معلومی چې هغه نور خلک است الله مړه کړل دا یې نسل پاتې نشه انور مؤمنان چې هغه وفات شوه دا یې نسل پاتې نشه صرف د نوح علیہ السلام نسل پاتې شو وجعلنا ذریته هم الباقین دا قانون دی چې څوک د الله لپاره غیرت کوي کنه الله رب عزت په نسل کې ولا خیر راولي الله دا هغه بچی صرف په دنیا کې باقی پرې غوړل دی د وجنه نوح علیہ السلام ته ابو البشر ثانی وای دوم ابو البشر یو ادم علیہ السلام دا دوم نمبر ابو البشر دی نوح علیہ السلام نه په غیر باندې زموږ تاریخ کې دلې نشي بس ټول تاریخ نوح علیہ السلام ته رسی زموږ په سلسله کې په نسبونه کې د ټول انسان په نسب کې نوح علیہ السلام راځي د محمد رسول الله په نسب کې هم نوح علیہ السلام راځي لکه هغه نسب به زه وروسته ذکر کړم ان شاء الله کوم چې مورخین ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام د چا ویډیو د چا څومره نمونه دي تر نوح علیہ السلام پورې او بیا د آدم علیہ السلام پورې تعالی رب عزت په مشیت باندې نوح علیہ السلام بچی الله پاک دنیا کې باقی پرې خوړل دا الله قانون دی یو اثر کې راغلی دی الله رب عزت فرمای انی اذا رضیت بارکتو زچ کله دې بنده نه راځي چې به برکت ورکوم و ان برکتی لتبلغ السابع من الول او زما برکت و می پیړی پورې رسی تا نه چې راځه چې الله و می پیړی پورې ستا بچو له خیر ورکړي و ان اذا عصیت غضبت کله چې زما نه فرمانی کیږي نه زه غصه کیږم و اذا غضبت لعنت الله فرمایي چې کله زه غصه شم به لعنت په سړي باندې کوم و ان لعنتی لتبلغ السابع من الول ازما لعنت به ومه پیړی پر رسیږي دغه سړي په نسل کې به خیر نه راوالم الله رب عزت غضب دسی تیز دی چې کله بشا باندې وشي ولا اعوذ بالله د دې وروه ډېر خلک دسی وي چې پلار نیکونه ښه خلک تیر شوي الله په نسو کې په کله سو کې ښه خلک او صالحین خلک راوالي علما خلک پکې راشي صالحین پکې راشي دا تجربه ده علما هم لیکلې ده کم عوام خلک چې دا علما سره ډیره مینه لري او عزت ډیر کوي د علم عزت ډیر کوي الله دای په نسل کې علما راولي او کم خرج د علما به د دې کې به زه تی کوي او د شي چې بس قران او سب به ادب د به ادب خلکو په نسل کې الله رب عزت علما نه راولي و د مليانو بچي اکثر نه مليان کې خلق وای د مليانو بچي اکثر نه مليان کې د علما بچي اکثر نه علما کې اکثر ولی و د علما یو بس حسد لري د بل علم دې زه تیکې سپکاوې کوي نو الله دل ادا سزا ورکړي چې بچو کې ولا علما نه پیدا کوي او د عوام کله چې وي بعض عوام هغه د علما سره ډیره مینه به حد لري نو د دې د وجه الله سبحانه وتعالى په بنو سره کې ولا علما راولي دا طریقه ده نو الله د نور سلام له دا فضیلت ورکړي چې بچي په دنیا کې داغه پاتې شي دا درې بچي یو حدیث کې دا راغلي دي سام چې سام دا عبد العرب وفارس والروم سام چې دا د عربو او د فارس والله او د دې رومیانو د دې خلق پلار ده د دې بچی په دغه طرف باندې تللی او دا یاسس چې دی یاسس دا ابو ترکی و یجوج و ماجوج و سقالبه دا د ترکانو او د یجوج و ماجوج او د سقالبه قم قوم دی او دا د غیف لار ده یعجوج ماجوج چې دم د نوح علیه السلام اولاد انسانان دي الله پیدا کړی او دنیا کې وسم شته صاحب قیامت ته نږدې راښکاره کی الله رب عزت په ځمکه په بازه زمینه کې پټ کړی دي خلکو ته نښکاره کی پټ کړی دي ځکه دا ځمکه کور روي شکل لري کې پټ کړی دا برا کاره کی یو سوله د سر په هغه ته بند ځنګ برا ماته کې پاګه باندې برا وځي مودا دایو پلار دے ولا خیر فیهم نبی علیہ السلام فرمائے دے سام پا اولادو کی خیر دیر زید عرب و خلقو کی انتہائی دیر خیر دے لیکن دے بارے کے بروس تمہیں انشاءاللہ حدیث پہوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربو کی ولی را لے گا زکر دے خلقو کی انتہائی دیر خیر دے عقل مندی اچت صفات کلی دا پکی لکه په نصف الحدیث کې باغ ان شاء الله راشي و اسام ابو العرب والروم وفارس او دا یافس چې دا د یعجوج و ماجوج او د سقالبه او د ترکیانو پلار دی په دې خلکو کې خیر نشته، دا ډېر بې خیره خلک دي. او حرام چې دی دا ابو القبط والسودان والبربر دا د قبطیانو، دا قبط د فرعونیانو قوم، فرعون قوم جو قبطیانو په مصر کې دا بد دی، دا هغې په ماحول کې د قبطیانو د سودانیانو او د بربرینو د دې پلار چې دا حرام دی. محمد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب چه ده او داغه د قبلی او داغه د خپلوان او داغه د متعلقین نسبون عام غالبا چه رسیگی نو غسام ترسیگی سام ابن نوح علیه السلام سام ترسیگی داغه پا اولاده کراغله ده سام ابن نوح زکر چه داغه دا خیر والا بچه و داغه اولاد و نسل چه داغه دا خیر والا دی نزکر نبیر سام اللہ پایی چرا لگله غالبا پیغمبران پاگی چرا لگله خاص کر ابراہیم علیہ السلام نے روس تک ټول پیغمبران داغه په نسل کې راغلي د سام په اولاد کې ټول انبیا راغلي او د تاریخ حدیث معلومی چې د نور نبی نه الله داغه په اولاد کې راغلي د سام په اولاد کې راغلي د حام او د یاپس په اولاد کې شرط انبیا نه ښکاره کیږي ځکه د بعضی قومونو کې الله خیر چولې په نسبت د بعضو او دا د الله تقسیم دغه حدیث ما مخکې یو چې د ځمکې نه الله په خاور روان غزه د ادمه سامه دی جوړ کړ نو په دې ځمکه کې یو صفت دی د طیبت مزیدار خاوره بل صفت د خباست خورناک ازمکا خبیص ازمکا چه نبکی گیا کیگی و نبکی چرت عبوی خبیص ازمکا وی انسانان دلی ازمکی نا پیدا دینی بعضی طیبین دی مزیدار خلی اخلاق والا خلی اعمال والا خلی صفات والا و بعضی خبیصان دی بس مارا و لڑم دا صفت دی مارا و لڑم چه کم زیگی بس داغد خلی نا بوران خبر روزی و داغد ناس دی پاس کنا بخلق تنگی او داغد بس غیبت دا خلی نا روزی و پساد خطه د پساد نه جوړه شوی د سی ویو د پساد خطه دا غینه د انسان جوړ شوی او بعض انسانان طیب دي د مزیدار خاور نه جوړ شوی نه دا غی خبرې دا یو ناس ته پاسه هر وخت دا غینه خیر کوي انبیاء علیهم السلام الله رب العزت د خیر په مخلوق کې راوستي دي. سامع ابن نوح به دا عرب چې کوم دي دا په درې قسمه دي، درې قسمه عرب دي. دا غزنه خبره شروع کوم نه بیره سنت به را رسول سي ان شاء الله تعالی بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدعش تذكره وبيد قبل النبوة داغه واقعي بيد النبوة نباب داغه قصص داغه بتفسير سبعينيك إن شاء الله تعالى واسمين دية راوية سيدو لكي عربة بدريخ قسمة دي نبي رسام فكما عربة كي بيدع له بيد تذكره ببيكو إن شاء الله تعالى دا الله فضل بني الله سبحانه وتعالى من وطازه تا فقبل دين بس يرد رانا رسيب جي هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرم وحبت الله سبحانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. زمان در رمضان په میاشت کې چې دوره کوي په کور کې ښځې نو دا صحیح ده، جایز ده انشاءالله تعالی چې کور کې ناست وي لسپیکر ورته لګېدلې و بار که سړي ویلي که ښځې ویلي کې ګناه نشته. د زنانه آواز عورت نه دی، دا په هغه کې عورت دي چې کله دا خوږ آواز باندې یو سنات غنتې وایي یا سندره وایي یا په نوز باندې خبرې کوي نو هغه وخت کې دي چې نقصان د قرآن ته منع کړی ده. فلا تخزعن بالقول، د ناس خبرې مه کوئ. او عام درس چې کوي دسي ښه وقار سره نو دا جایز ده چې د دې آواز واورېدلی شي. د عشره زنانه شاګردان به سړي راتلل به بار به ناست و د پردې نه خو به ورته هغې حدیث ویل او قرآن به ورته وښودو او څه به چې وسه کې راټول به ورته ویل. خاندانی منصوب بندي چې ده دا ناروا ده. د دې مطلب دا چې دا بچی بندول او دا کوم څه چې اوسه کې صحت یې روزي نو بچی بندول له ګناه ده. وخت په کیسه سره علماء له اجازه ورکړې ده د باز دلایل او احادیث په بنا باندې چې دا شی یو کال وخت سره وي کی یو دو کال وخت وي کی دې په چې بچی زر زر پیدا کیږي چې هغه زر پیدا نشي چې له تربیت یې وشي او دا مور هم کمزوري کیږي. دې سره دا وقفا دا احادیث د عزل نه معلومیږي چې احادیث د عزل کې نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازه ورکړه ده. نو دا غی نه دا معلومی چې دا وقت جایز ده، لیکن همیشه د پرده بچی بندول دا گناه ده. امامی چې هغه د مسجدین منځو کې او بیا د مازیګر منځو کې نو صلاتین یو کس د مسجدین د منځو په نیت باندې د مازیګر منځو پسې ودرېده دا کیږي ستا د مسجدین نیت دی زما د مازیګر نیت دی، دې کې څه گناه نشته ځکه د امام نیت که جدا وي او د مقتدي جدا وي په دې کې احادیثو کې څه فرق نه دی راغلی. تا دا ضروری نه چې ته به امام د نیت مطابق نیت کې، بلکې ته خپل منځ کوه هغه خپل منځ ده. امام نوم جدا دی، د مقتدی جدا دی. دلیل په دې باندې 115 حدیث دی، د معاذ بن جبل حدیث هغه پکې دی، د جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت پکې دی چې نبی رسول الله زمانه کې داسې شوي دی چې مخکې یو سړی نفل کړی دی، وروسته پسې د فرض مونږ شوی دی، او چې مخکې یو سړی فرض کوي بل پسې فرض کوي. دا هم صحیح ده، د ابو درداء رضی الله عنه روایت کراغلی دی. آخرنی رکعت کے امام سره ملاو شو نہ صبح کوئی بس دادا اولانی مندی صاحب کی نہ امام بکین تو مسرے کی نہ امام سلام ہوگا تو برا پاس دیم رکعت نہ شروع کی لیکن دیم رکعت سنگ کے پتی تیرے کبھی کے بسم اللہ نہ شروع کی پاتے ہب ہوئی سورت بوئے بے بے کی نے تہی بنے بکین سے دو رکعت مجھ تہی ہوئی اب دو رسو بنے وہ بے پاس کی درم تھا مگر درم رکعت تش کول تعالی پکار دی چه ولد دالینا پوری ہوکی، لیکن که سورت دو سو گناه نشتا بگی زکر تش رکات دکا هم کولیشی و داستا پا زیمه بانی تش دی و تیو دکا هم کولیشی آغا باوکی بیغا پا تحییه گینه ندریق که دی برایشی پا دری رکاتو کی یو دا امام سر رالا اب بی یو بلا رالا یو بلا رالا دا خیر دی دا امام اتری دا خاطر پا منده که کل دسی تغییر و تبدیل پیدا کی. گنگار پیسے منسکی کی نسل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروغ تری نہ پیسے منسکی کی چکس دم دروغ وائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوئی نباز علماء پاغم نے دکھو فر پتو اور کجدا کافر کی شاہ مخبر کی حافظ ابن حجر نقل کری اکثر علماء را ادا دے چنا دے حلال نہ گنی دا درو حلال نہ گنی انسان گنگار گنی نہ دے دا رد مجرم دے کافر نہ دے رد مجرم دے نو کوشش کو جنوں پیسے ونے کی لیکن کے شرط ضرورت دراہ دے بسی کی ذکر گنانگار دے گنانگار مجرم دے کافر نہ دے مزدی پوج بن ہوں ہر گنانگار کسی کی پہ دے شرط چداغم ہوں صحیح ہوئی وقت صحیح ہوئی اور کو سجدے برابر اور قرت برابر دے بس منس کی یوکاری اور سر سرات عجت تسی ہوئی کی بار بار بسی ہوئی کی بالکل ایک قول ہے سرات عجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کستا جتی انسان توی یا اللہ توی انسان سے متعلق کار دے اللہ رب العالمین سر متعلق دے حاجت دعا اور دا قرآن کی مراغلی اللہ فرمائے واستعین بالصبر والصلاۃ کل سے واجب حل کوئی اللہ صبر کوئی اور دمانزن کار والے میں یہ سرسوں نے قبول شیون عرصوں نے کرت قبول شی لیکن سعادت اور شمار نظر آ گئے سکون برابر کے نزدین ادھر گئے جزاکم اللہ خیرا. دا هر قسم اسلامی کیسٹ او د ملاوېدو پتا یاد ساتئ، ایوب اسلامی کیسٹ مرکز د قصه خوانی بازار شاته په هر ور خار.